ebale ke sakumuna o mama kurumba eba yaya sakumuna o mama kurumba eba pangi sakumuna o mama kurumba eba mbuta sakumuna o mama kurumba c'est ça la vie au pays du soleil. Sukuma, sukuma, sukuma, sukuma. mboka di boni.